وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تكيوة فقدك المجلس الثاني من هذه الدورة المباركة إن شاء الله tunaendelea katika kuelezea uhalifu huu uliosahaulika ni nani ambaye amehusika na kifo cha Al-Hussein. Tumesoma sehemu ya kwanza kuelezea kidogo kuhusiana na habari ya Hussein na yale anaotaja baadhi ya nususi za kuja kumwelezea tukufu wake na mengine Mashia wameingiza tu si kweli, kama ile aya tuliyosoma na kwenye surati Dahri kwamba ati naunga mkono wao, si kweli, lakini kwa sababu ipo tumejaribu kuisoma, lakini haihusiani chochote kusema ati na nimeshuka kwa ajili ya familia ya bin Abi Talib na wao na mengine ambayo tumeyataja katika majlisi ya kwanza. Hapa bana faslu, nasema faslu fani mukhtasar al akhbari, miongoni mwa mukhtasari wa habari alati jaat, ambazo zimekuja bisababi da'watihi alayhi salam, sababu ya kuitwa kwake Al-Hussein, ni kuitwa kwenda kule Kufa. Hii ni faslu, inaelezea ufupisho na mukhtasari wa habari ambazo zimekuja kuelezea sababu ya kuitwa kwake Al-Hussein, wa ma akhadahu ala nnasi fil jihadi min bai'atihi, na ile bai'a yake, yani bai'a manake hapo cha utiifu alichochukua kwa watu kuhusiana na jihadi, wa dhikri jumlatin min amri, na kutaja jumla ya jambo lake, wa khurujihi na kutoka kwake kwenda huko Al-Kufa, wa maktalihi na kuuawa kwake. Yote itakuwa katika chini ya fasli hii. Marawahu al-Kalbiyu wal-Madaini wa ghayruhuma min ashabi sira, ni ile habari aliyopokea Al-Kalbi na Al-Madaini na wengine katika ashabu sira, wana historia, wanaandika historia. Qalu, wamesema, lamma mata al-Hasan ibn Ali alayhi wassalam taharakat ash-shi'atu bil Iraq, dhibitini vizuri maelezo. Wakati alipokufa al-Hasan ibn Ali, tumeshaelezea kwamba baada ya kufa Ali ibn Abi Talib ndiye alikuwa khalifa upande wa huku mashariki. Sababu kule Sham, upande wa Sham kule alikuwa khalifa Muawiya. Alipokufa al-Hasan bin Ali alayhi salam taharakat ash-shi'atu bil Iraq, walitaharak mashia wa Iraqi, kutaharak min al-Fayl, ha na na kama walishughulika wale wasikia kama wameshughulika, wanashughulika wale mashia wa Iraq. Sikilizeni, ni mashia wa Iraq wakatabu ila al-Husayn alayhi salam fi khal'i Muawiyah wal bay'ati lahu, wakamwandikia barua Hussein kuhusu khali Muawiya, kumuoa Muawiya radhiallahu anhu, walbai'ati lahu, na kumpa bai'a yeye al-Hussein. Walivyosikia tu kwamba yani walipokuwa Hassan amekufa tu wakafanya maamuzi hayo. Hussein yuko Madina, sabari al-Hassan alihama, yuko Madina. Muawiya amefariki Sham, watu Shia kule Iraki, kwa sababu palipatikana mivutano baina ya Ali bin Abi Talib na Muawiya radhiallahu anhu. Kwa hiyo kuna watu walikuwa na mawqifu ya katika kumtetea upande wa nini, Ali bin Abi Talib, kama watu wa Sham walikuwa na mawqifu kwa nani, kwa Muawiya, na utiifu kwake na kila kitu. Kwa hiyo alipokufa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, khalifa akawa al-Hasan mwanawe, wale wapenzi wale wakawa wako na nani, na al-Hasan, na wanamshawishi mambo mbalimbali. Al-Hasan ikawa kule kuna Muawiya, baadaye alikaa katika utawala miezi sita, akajiuzuru akamwachia dola Muawiya. Kwa Muawiya akawa ndo kiongozi wa Waislamu wote, akiwemo al-Hasan na Hussein wako chini yake. Sasa al-Hasan akafariki, lakini kuna watu pale Iraki pale al-Kufa wana vitu katika nafsi zao kwamba kwa nini awe Muawiya mtawala baada ya kufa, yani kwa nini al-Hasan amwachia madaraka wanalo, lakini kila mara akimlazimisha al-Hasan, al-Hasan hataki. Sasa alipokufa wakaona chokochoko zio wapeleke kwa nani, kwa al-Husaini. Na ndio maana kuna wakati Muawiya al-Hasan yuko katika madaraka, waliwahi kuandika barua nyingi kutoshawishi kama huu wanaofanya kwa ndugu yake. Zilipokuja akamwita mfanyakazi wake zote, hakufungua hata moja kusoma. Akamwambia katoka katika chombo cha maji hivi kama didishi kubwa mtume, akamwambia zitose huko zote. Na akamwambia mimi na mwofia huyu ndugu yangu, hizi barua za hawa jamaa kutoka alikufa nne mufia ni huyu ndugu yangu, kama nikiondoka sijui watakuwaje hawa jamaa wakiwaandikia huyu barua. Kwa hiyo walijaribu mambo kama haya kwa al-Hasan, lakini yakawa yanafeli. Kwa hiyo wakamwandikia al-Hussein sasa, sababu kaka yake alikufa, wakamwandikia kuhusiana wamng'oe Muawiya katika madaraka na wampe bai'a awe khalifa wa Waislamu. Famtanaa alayhim, akawakatalia. Wadhakara, na akawaambia anna bainahu wa baina Muawiya ahdan, kwamba baina yake na Muawiya kuna mkataba wa aqdan, yani kuna ahadi na mkataba. Kwa maana al-Hasan aliuacha waliandikiana na Muawiya katika alimwachia madaraka. Kwa hiyo al-Husayn anaambia Muawiya, tuna mkataba sisi na ahadi iko, la yajuzu lahu naqdu, haifai kuvunja mkataba huo, hata tamdhi almudda, mpaka upite muda wake. Angalia hizo chokochoko wanaandika, yanawajibu hivyo. Fa in mata Muawiya tunadhara au nudhira fi dhalika, akifa Muawiya sawa, basi litaangaliwa, pataangaliwa katika hilo. Kwa hiyo tutaangalia baada ya kwa Muawiya mkataba na jambo lao ula uongozi mkoje, na hivi jambo hilo litaangaliwa wakati huo. Sasa Muawiya alikufa. Falamma mata Muawiya wadhalika linisfi min Rajab sanata 60 min al-Hijra, wakati alipokufa Muawiya, na hilo lilikuwa ni nusu ya Shaaban imepita, yani katika nusu ya Rajab, katika mwezi wa Rajab kama wiki mbili, yani katika ya Rajab hivi, sanata 60, mwaka wa 60 wa Hijra, tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama Makka kwenda Madina, mwaka wa 60. Kataba Yazidu ila al-Walid ibn Utba. Sasa Muawiya alikufa, mwanawe ni Yazid ndio ile kamweka kwamba akifa mtawala au Yazid. Sasa Yazid akaandika barua kwenda kwa Al-Walid bin Utba ibn Abi Sufyan. Kwa maana Walid alikuwa ngiwa na kule Madina, na Madina ndio ilikuwa kwa Al-Husayn. Na Muawiya radhiallahu anhu katika utawala wake kuna watu pia alikuwa anaohofia, ndio maana alikuwa anatoa maelekezo kuhusiana, anamjua Al-Husayn kwa sababu Muawiya alikuwa katika muda mrefu katika mambo ya madaraka. Lakini Abdullah ibn Umar, mtoto Umar ibn Khattab, yuko anajua Abdullah ibn Zubayr na wengine katika watoto wa masahaba, Abdurrahman bin Abi Bakr. Yazidi sasa aliyekamata madaraka kutoka kwa baba yake akaandika barua, anamwandikia mmoja katika wafanyakazi au viongozi aliyokuwa huko Madina ambaye ni Al-Walid bin Utba, wakana ala al-Madina min qibali Muawiya. Na Al-Walid alikuwa kwenye Madina min qibali Muawiya, katika viongozi waliowekwa upande wa Muawiya, kwa maana ni kiongozi jaba na pale anaitikia kwa Muawiya ndio kiongozi mkuu. Akamwandikia barua ayakhudha al-Husayn alayhi salam bil bay'at lahu, sawa, amchukua al-Husayn ale bai'a kwake, kwa sababu pia Yazid anajua sababu si madaraka anayo na baba yake, na hivyo kwamba kuna watu walikuwa pia hawafurahishwi na baadhi ya mambo katika uongozi. Kwa hiyo yeye mtawala alipokaa, kuna watu anawajua, akataka kwanza watangulie kuchukua bai'a katika miji fulani ili wasije wakaanza utata. Yazid akamwandikia yule mwanamke, chukua bai'a kwa Husayn, wala yurakhisu lahu fi ta'akhur an dhalik, asimruhusu kulichelewesha hilo, yani asimwambie kwamba basi ngoja tusubiri kama mwezi mmoja, kwa sababu anaweza kutoa ushawishi kwa watu, asimpe ruhusa hiyo. Fa'afa al-Walid ila al-Husayn alayhi salam fi al-layl fastad'a. Kwa hiyo Al-Walid yule jamaa akaenda kwa Al-Husayn katika usiku ule ufika barua, akamuita. Fa'arafa al-Husayn alladhi arada, Husayn akafahamu huyu ananiitia nini, akajua mto huu una jambo. Fada'a jama'atan min mawali, akaita kundi katika wale watumishi wake. Wa amarahum bi amli silah, akamwambia chukua ile silaha, mimi nakwenda lakini nifuatilie nyuma nyuma, mukisikia kama nitapiga kelele huko ndani basi jua mambo yashaharibika. Waqala lahum, na akawaambia, inna al-walida qad istad'ani, al-walid ameniita mimi, nitaka niende, ameniita hapa fi hadha al-waqti, katika wakati huo usiku. Walastu amanu an yukallifani fi amran la ujibuhu ilayhi, na mimi sipati amani kwamba atanikalifisha mimi katika mtu huu jambo ambalo la ujibuhu ile, mimi sitomkubalia. Yaani sina amani mtu huu, unajua kwamba kuna jambo ambalo atanitaka nilifanye na mimi sitolikubali, kwa sababu yashafahamu kile kilichotokea Sham. Kwa hiyo asilimia kubwa kwamba mtu huu ninaitwa nikachukue bai'a kwa Yazid. Ndio sasa mimi sina amani kwamba huyu bwana atanikalifisha jambo mimi ambalo sitomkubalia. Wa huwa ghayru ma'munin, na yeye sio mwenye kuaminiwa, haaminiki, haweza kunifanya lolote. Fakunu ma'i, kwa hiyo twendeni pamoja na mimi, yani kueni pamoja na mimi. Fa idha dakhaltu ilayhi, nitapoingia ndani kwake, fajlisu ala albab, nikaeni mlangoni, kama wanasema watu wa kizazi sasa, ni tegeni bali mlangoni msikilizie jambo litakuwaje. Fa in sami'tum sauti, mkisikia sauti yangu, kadi ala ime kwenda juu, yani nimepaza, imepaza sauti yangu. Fadukhulu alayhi, ingieni, litamnauhu minni, ili nimzuie asinidhuru mimi. Mambo yakurudi kwa nani, mimi nitatoa sauti yangu. Kwa mkisikia tu, vamieni. Udukhulu alayhi, wana kevamieni, vamieni, mvamieni, mumzuie asinidhuru. فصار الحسين عليه السلام إلى الوليد فوجد عنده مروان ابن الحكم. الحسين كوي أكيندا كوي كوا يقول يا بنا أكام كودا كنا مروان ابن الحكم فيه. فنع الوليد إليه معاوية أكا مبا تعريف يا مصيبة الوليد إلى كم الحسين إليه معاوية kwamba kifo cha Muawiya kamweleza fastarja al-Husayn alayhi salam na kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un istirja. Akawa dua hiyo, thumma qaraa kitaba Yazid, kisha al-Walid akaisoma ile barua ya Yazid sasa kutoka kule Sham na mtaka afanyeni, akamsomea al-Husayn wama amarahu fi, na kile alichomwamrisha ndani yake min akhdhi al-bay'ati minhu lahu, ambalo hilo lilomwamrisha ni kuchukua kiapo baia kwa minhu kwa Hussein lahu kwa ajili ya nani? Ya Yazid. Anamsomea. Faqala lahu al-Hussein, Hussein radiyallahu anhuma, akamwambia inni la araka taqna'u bi bai'ati li Yazid sirra, mimi sioni kwamba wewe uta kinai na bai'a yangu kwa Yazid hali ya kuwa ni siri, yani tuko hapa ndani, mimi naona tusifanyie kwa sababu sidhani kama utaridhia hata ubai'ahu jahara, tuliache ile jambo ili mimi nitoe bai'a tukiwa jahara, watu wengine waone hivi. Katika yale aliyokataza Yazid usimpe nafasi, ndio haya sasa. Na Marwani aliliona hilo, fayarif an-nas dhalik, halafu matukio yake watu walijua hilo kwamba mimi nimechukua bai'a. Au fayarif an-nas dhalik faqala al-walid lahu, al-walid akamwambia, akamwambia al-Husayn, ajal sawa, hakuna neno, tasubiri mbele za watu na hivi tufanye. Faqala al-Husayn alayhi salam fatasbahu wa tara ra'yaka fi dhalika, sabasi tusubiri utapambu pamba ukiwe na asubuhi na uangalie rai yako katika hilo, si tuende kwa sababu ni usiku kali, basi tukiamka asubuhi tutalipanga jambo, utaangalia rai yako utalifanyaje, yani mfano kama hivyo, labda kama msikitini au vipi, utaliangalia jambo. Faqala lahu al-Walid insarif ala ismillah, akambe nenda kwa jina la Allah, hatta ta'tiyana ma'a jama'ati an-nas, ili utujilie na kundi la watu, wewe nenda na kufikia mko utakuja na kundi la watu uchukue bai'a. Faqala lahu Marwan, so Marwan yuko pale, Marwan ibn al-Hakam anamwambia yule al-Walid, wallahi la in faraqaka al-Husayn sa'ata, law kama Husayn ataondoka hapa mbele yako wakati huu ukamwacha aondoke akafarikiana na wewe wakati huu, walam yubayi, na hajakubali bai'a, la qadarta minhu ala mithliha abada, hautaweza tena kwa kiyeye ala mithla, juu ya mfano kama hilo jambo la bai'a kabisa. Hapo ukimwacha huyo basi jambo lishaharibika. Hatta yakthura alqatla, ukiwa utaliweza mpaka watakithiri alqatla, sawa, manake wale nini tuseme alqatla tuseme nini yaani watu wengi waliouliwa ni misiba, ikifiri misiba, watu waliouawa. Maana yake mpaka akikubali Hussein, labda pakitokee vita hapa ndio alikubali. Huu muda unomwachia hili jambo hili hutoweza tena kwake yeye, mfano jambo kama hili, mpaka wakifiri watu waliouawa, baina kumwa baina hu baina yako baina yake baina nyinyi baina nyinyi na nyinyi, mpaka patokee mapigano, yaani kwa lugha fupi Huu wakati namwacha anaondoka huyo akwambia subiri siku mbele jambo hili utoweza tena pake mpaka patoke mapigano. Kama ana wewe ungemwambia sasa hivi anibadilishe jambo. Ndio kwa maana hiyo. Akbisi rajul. Mzuie huyo mtu. Yaani mara mzuie useme. Ihbis. Sio. Mzuie ar-rajul fala yakhruju min indika astoke mbele yako hatta yubai'a au tadriba unqahu mpaka kubai'a au muwe wewe umalizane hapa kabisa kile ukisema unamwacha huyo hili jambo utuliweza ihbis ar-rajul sasa ni ihbis au ahbis ha sasa ni ha sile yake ni hadisa na hadisa yakuzuie alafu mudhari yahbis amri yake kama vile feria nyingine kwani habisa au habasa eh yaani simekuja habasa au udhuru au inasomeka zote maana kama vile hasiba ya hasabu na hasiba ya hasibu zipo feli zina bila zina someka hivyo kama hasiba menihsib kwa akamwambia ihbis ar-rajul mzuie huyo mtu fala yakhruju wasitoke min indika mbele yako yani kwako hata ibaya au tadhibaun fawathaba inda dhalika al-husayn alayhi salam akanyanyuka baada ya kusema maneno hayo marwan al-husayn waqala anta yabna az-zarqa taqtuluni au huwa ghadhe mtoto wa az-zarqa wewe ndio utakuniua huyo yeye maana sio wewe si ndio utakuni kwa sababu yashani ruhusu sio kama kumwambia wewe yeye wewe utakuniua au yeye maana kama wewe ndio unataka kuniua sababu kama yeye tusha malizana kadhabta wallahi wa athamta umesema urongo na kupata madhambi wa kharaja yamshi wa ma'ahu mawali hatta ata manzilahu Husaini akaondoka pamoja na wale mawali zake mpaka akafika nyumbani kwake. Kwa maana kuonyesha kwamba baada ya kuletwa barua ya Yazidu ibn Muawiya akamsomea na hayo ndio yaliyotokea. فقال مروان للوليد مروان akamwambia al-Walid anamwambia mtawala asaitani umeniasi umenikatalia ile rai iliyo kupa la wallahi la yumakkinuka mithlaha fi nafsihi abada na hapa kwa Allah la yumakkinuka mithlaha min nafsihi abada Husaini hawezi kukubalia wewe mfano wa jambo lile ni bai'a katika nafsi yake kabisa, hata kukubalia tena yule sio mwacho mkadara yangu hata kukubalia. Faqala al-Walid al-wayl li ghayrika, Walidi akamwambia maangamivu yamfike asiyekuwa wewe, yani ni kumkuli kumheshimu tu, kama kumwambia maangamivu ya kufika hiyo, maangamivu yampate mtu mwingine asiyekuwa wewe, ni ile kumpa heshima tu. Lakini kama kuta kumwambia takumwambia neno hilo, sababu sasa nimwambia ima umuue, sasa maangamivu ya kwa mtu mwingine sio wewe, lakini yani ndio huyo chini amesema la aqulu la aqulu laka waihaka, sikwambii wewe maangamivu ya kufike, bali aqulu li ghayrika, namwambia mwingine, yani siwezi kukwambia wewe neno kama hilo, lakini mwingine ningemwambia, kama sema hivi hapa ningemwambia mwingine. Ya Marwan innaka ikhtarta li allati fiha ala kudini, e Marwan, hakika wewe umechagua kwangu mimi lile ambalo ndani yake kuna kuiangamiza dini yangu, kwa sababu nataka nimuue, nitaangamiza dini yangu. Wallahi ma uhibbu annali ma tala'at alayhi ash-shamsu wa gharabat anhu min mali ad-dunya wa milkiha wa anni qataltu Husainan. Na haya maneno ndio utaona kwamba Yazidu akutoa amri ya kuua Husaini masara kwamba mbebea, bali hata wale magama wanaangalia rai hiyo pia wanafanya nini, hawakuiona kwamba ni rai ya sawa, mpaka anasema maneno haya, anasema wallahi ma uhibbu, sipendi mimi, annali ma tala'at, yani annali kwamba mimi, ma tala'at alayhi shamsu wa gharabat anhu yani kwamba kusema kila siku ambayo imechomoza juu yake jua na limezama, sipendi mimi mimali ad-dunya, katika mali ya dunia, wa milkiha, na kuimiliki hiyo dunia, sipendi mimi katika siku kila siku ambayo inachomoza jua na kuzama, sipendi katika mali ya dunia na kuimiliki dunia kuitawala, wa anni, na hali ya kuwa mimi kataltu Husaini, nimemuua Husaini, silipendi ile, ni katika mambo sipendi kwamba kila siku kwamba eti niipate dunia au mali yake huku nimemuua nani, hali Husaini, yani kama kusema kwamba nikimuua Husaini nikawa nimebakia mtawala na nina mali, hilo silipendi kwa katika hali hiyo. Subhanallah, kutakasika ni kwa Allah, aktulu Husainan, nimuue Husain, anqala la ubayi'u, kwa kule kuwa amesema tu kwamba mimi sitoi bai'a ndo nimuue kwa sababu hiyo, aktulu Husainan, nimuue Husain, anqala kwa kule kusema la ubayi'u kwamba sitoi bai'a, wallahi inni la adhunnu anna mara'an yuhasabu bidam al-Husayn khafif al-mizan inda Allah yawm al-qiyamah, wallahi na baqa Allah inni la adhunnu, hakika mimi nina dhani anna mara'a, kwamba mtu ambaye yuhasabu bidam al-Husayn, ata hisabiwa kwa damu ya Husayn, khafif al-mizan inda Allah yawm al-qiyamah. Maana kama akisema kwamba wallahi inni la adhunnu, ndio sasa la adhunnu, kama zimeungana hiyo, sidhani mimi kwamba kuna mtu atahesabiwa siku ya kiyama na damu ya Husaini kwamba ameshiriki kuua alafu akawa ni mwepesi wa mizani siku ya kiyama, lazima mizani yake itakuwa ni nzito, toka tu kwa mwepesi, sawa sawa, ni hivyo au sawa sawa, la adhunnu, kwa siku ya kiyama mtu mizani yake kwa mwepesi na kwa nyepesi na nzito iliyokuwa amefaulu ni upande gani? Naam. Naam. Si haya iko man khaffat zumendu man thaqulat zibas mundu shi. Mundu shi tatizo. Kwa maana hafifu ni ile upande wako. Ukiwa hafifu maana yake upande wa pili utafanya nini? Itazidi kuonekana kwamba una madhambi mengi. Mema yakiwa mengi, kwa hiyo kwa sasa tusome la adhunnu. Kwa sababu tukisema wa inni na kami wallahi in la adhun wallahi nadhani mimi anna mraa ya kwamba mtu yuhasab atakayehesabiwa bidami ya Hussein na damu ya Hussein siku ya kiyama atahesabiwa nayo kwamba katika mambo aliyofanya katika maasi khafiful mizani inda Allah atakuwa ni mwepesi wa mizani mbele ya siku ya kiyama. Upande wake wa mema utakuwa mwepesi kabisa, wala hauna uzito kwa kuwa amehesabiwa na damu ya Hussein katika makosa yake yao. Faqala lahu Marwan, Marwan akamwambia fa idha kana hadha ra'yuk, ikiwa hadha ra'yuk hii ndo rai yako, faqad asabta, umepatia fima sanata, kile ulichokifanya kumwacha kama hivi ndo mawazo yako yalivyo. Yaqulu hadha wa huwa ghayru, lakini mwandishi hapa anasema yaqulu hadha, anayasema haya wa huwa ghayru alhamidi lahu fi ra'yi, na hali ya kuwa yeye wala hamhimidi yeye kwenye rai yake. Yani sio kumwambia ikiwa hii ndio rai yako umefanya vizuri, sio kama anafurahi mwandishi aseme hivyo, wala afurahi, sijui alijuaje, lakini ndio aseme hivyo kwamba anamwambia hivyo, lakini ghayru alhamidi, wala sio kama anamshukuru katika lile. Ndio utajua kama vile utajua mwenyewe kama hiyo ndio, lakini mwandishi wa kitabu yeye anasema hivyo kwamba maneno haya yamekuwa katika tarehe ya At-Tabari, yako hivyo alivyonukuu. Pamoja kwa habari zinatakiwa kutazamwa kwa vizuri. Faqama al-Husayn alayhi salam fi manzilihi tilka al-layla wa hiya laylatu as-sabt, akaondoka al-Husayn nyumbani kwake katika usiku huo huo ambao ulikuwa ni usiku wa kuamkia Jumamosi kama leo tulivyo, li thalathin baqina min Rajab sanata 60, zikiwa zimebaki siku tatu kumalizika mwezi wa Rajab mwaka huu wa 60, kwa sababu Muawiya amekufa katikati ya Rajab, sio habari mpaka uje Madina na Hussein aliposomewa siku hiyo aliporudi, zimebaki kama siku tatu kumalizika mwezi wa Rajab. Kwa Hussein usiku ule ule aliondoka kule akajipanga kuhama kutoka Madina ile zake wake usiku ule ule, aliporudi tu ndio hiyo faqama maana kajiandaa Hussein akaondoka nyumbani kwake katika usiku huo kwa mkini wa Mosi, ikiwa zimebaki siku tatu kumalizika mwezi wa Rajab mwaka 60. Washtaghala al-Walid ibn Utba bi murasalati ibn az-Zubayr fi al-bay'a li yazida wa imtina'ihi alayhi, ikawa kwa sababu kuna watu pale wametakiwa, kwanza al-Husayn, pili ibn Zubayr, naye pia anatakiwa afanye nini? Achukue bai'a Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr ndio mtu wa kwanza kuzaliwa baada ya hijra, sio mtoto wa nani? Asma bint Abi Bakr, Abdullah ibn Zubayr. Kwa hiyo katika watu waliotakiwa pia na yeye. Kwa hiyo fashtamala al-Walid ibn Utba bi murasalati ibn Zubayr, akashughulika al-Walid ibn Utba kwa kumwandikia barua ibn Zubayr fil bai'a, kuhusiana bai'a li yazid bai'a ya Yazid wa imtina'ihi alayhi, na kujizuia kwake juu yake, akawa anashughulika na hilo kama mwandikia barua kwamba yule amejizuia. Kwa nini Abdullah ibn Zubayr achukui bai'a kwa Yazid? Wa kharaja ibn Zubayr fi laylatihi 'an al-Madina mutawajjihan ila Makkah, na Abdullah ibn Zubayr naye pia usiku huo akapanga kuhama, anaondoka ndeza kwa Makkah. Mambo ya bai'a alipokuja tu, kwa sababu kuna watu hawakufurahi, yani hawakuridhika wao na bai'a ya Yazid. Wapo wengi tu maswahaba ambao walikuwa hai wakati ule, kwamba kwa nini maswahaba wapo ambao watu bora kuliko Yazid? Sababu maswahaba katika itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa ni watu bora katika umma huu baada ya anbiya, sio maswahaba ni watu bora itikadi ya Ahlusunna kwa mujibu wa Qur'ani. Ukiangalia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mashia maswahaba ndio namba moja kwa uovu, yani ndio watu waovu zaidi katika umma huu. Kwa mabalaa zote zinazotokea hizi wao ndio chanzo. Mabalaa yote naona duniani yanatokea, balaa lote mletwa na wao, maswahaba ndio chanzo cha chanzo. Na sijui na mabalaa zinatokea Irani kule itakuwa ni wao, kwa sababu kule wako wenyewe tu. Lakini pia hakuna utulivu. Sababu kwenye mwaka 90 yule aliyekuwa sijui kama ni waziri mkuu sio kule. Mwaka 90 anazungumza watoto wa mutaa wako 500. Mwaka 90 sijui mpaka sasa wako ngapi. Sasa sijui na ile limetoa na maswahaba sijui vipi. Hai. Yule aliyeitwa Rasfanjani semeni. Kwa hiyo Abdullah ibn Zubair naye akatoka kwenda Makka, falamma asbaha al-Walid saraha fi atharihi ar-rijal. Wakati alipopambaukiwa na asubuhi al-Walid akatuma katika kumtafuta yeye watu. Yaani akatuma watu kumtafuta kwa maana wamfuate, saraha akapeleka watu fi atharihi katika njia yake ile wamfuate. Ashajua kwamba watu wameondoka, wamtakiwa bai au wamehama. Akatuma watu waende. Fabatha rakiban min mawali bani Umayya, akawatuma watu wenye kupanda farasi, watu wenye kupanda vipando katika watumwa bani Umayya, fi 80 rakiba, watu 80 waliopanda. Fatalabuhu falam yudrikuhu farajahu. Kwa hiyo wakamtafuta hawakumpata. Kwa sababu ya kupita njia, watu wanajua wenye njia za ndani. Mtu unapokuwa unatoroka, huwezi kupita njia hata watu wasafiri wa basi wa kuone mfano. Wapita njia za kujificha ficha. Falamma kana akhiru nahari yaumi as-sabt. Sasa ile kwa mke Juma Mosso ndio watu walianza safari kuondoka zao. Kwa hiyo wametafutwa mpaka jioni hawakupatikana. Iliyofika jioni ba'atha ar-rijala ila al-Husayn. Sababu kule alimtuma watu kumtafuta Abdullah ibn Zubair sikia ameondoka. Akawapeleka watu kwa al-Husayn tena. Sababu aliondokeana kwamba bai'a iwe mbele za watu, sio? Akatuma watu kwenda kwa al-Husayn bin Ali alayhi wassalam. Mashia ndio alitumia hivyo alayhi wassalam. Liyahdura ili aje Husayn fayubai'a al-Walida liyazid ibn Muawiya. Ili achukue bai'a kwa Walidi, bai'a ya Yazid, kwa ajili ya Yazid bin Muawiya. Faqala lahum al-Husayn, Husayn akamwambia Jumamosi jioni. Kwa maana ile aliporudi alikuwa anajiandaa ndaa. Amepanga hiki, ameweka hivi suhili ya kwa mke Jumamosi. Sasa na ile Jumamosi akuondoka jioni yake sasa. Ilivyokuwa jambo la Abdullah bin Zubair lishashindikana, ashaondoka. Akapelekewa yeye watu aje atoe bai'a, akawajibu asbihu thumma tarawna wa nara. Tunaleni kwa tusubiri asubuhi. Kumbe hapa kuondoka. Maana yake kwa mke Jumapili. Subirini asubuhi, thumma tarawna, kisha nyinyi mtatazama wanara, na sisi tutaangalia pia jambo tutalifanya vipi. Fakafu tilka al-laila anhu, wakajizuia naye katika usiku huo, kwa maana hakumbuudhi kwa lolote tena kufanya kitu baada ya kusema hivyo. Walam yulihu alayhi, hawakumbembeleza yani. Fakharaja alayhi salam min tahti laylatihi, akaondoka alayhi salam katika usiku wake huu. Wa hiya laylatul ahad, usiku wa mke Jumapili. Liyawmaini baqiya min Rajab, kwa siku mbili zilizobaki katika mwezi wa Rajab kukamilika, kwa sababu Jumamosi ilikuwa siku tatu, hapo zimebaki siku mbili. Akaondoka mutawajihan nahwa Makka, akielekea upande wa Makka. Akaondoka akielekea upande wa Makka. wa ma'ahu banu, wakiwa pamoja naye watoto wake, wa ikhwatuhu na ndugu zake, wa banu akhi, na watoto wa kaka yake al-Husayn, wa jullu ahli baiti, na kundi kubwa katika watu wa nyumbani kwake, illa Muhammad ibn al-Hanafiyya, ndugu yake wa baba mmoja, ridwanu Allahi alayhi, isipokuwa Muhammad ibn al-Hanafiyya yeye akuwa naye. Fa innahu lamma alima azmahu ala al-khuruj ila al-Madina lam yadri ayna yatawajjah. Anaeleza hapa huyu Muhammad bin al-Hanafi ambaye akuwa katika safari. Anasema fa inna hakika yeye Muhammad bin al-Hanafi lamma alima azmahu ala al-khuruj, wakati alipofahamu maazimio yake ya kutoka Hussein kaka yake anil Madina, kutoka mji wa Madina, lam yadiri, hakujua aina ya tarajia atelekea wapi. Huyu Muhammad bin al-Hanafi ndugu yake alipokuwa amjua huyu bwana anaazimia kutoka, hakufahamu kama anakwenda wapi. Faqala lahu, akamwambia, ya akhi anta ahabbu an-nasi ilayya, akaambia kakaangu, wewe ni katika watu bwana pendeza zaidi kwangu, mimi ninawapenda sana, wa a'azzuhum alayya, na watukufu sana kwangu mimi wewe, walastu addakhiru an-nasi'ata li ahadin min al-khalqi illa lak, na siwezi mimi kuitunza nikaweka akiba nasaha kwa mtu yoyote katika viumbe isipokuwa wewe. Yani kama kuna nasaha ya ghali ambayo natakiwa itunze kumwekea mtu, basi mimi nitakupa wewe. Siwezi kumwekea mtu wote nasaha hiyo, takiwe nitakuwekea wewe tu, nitakwambia, wa anta haqu biha, na wewe unastahili zaidi katika nasaha hiyo. Tanaha bibai'atika an Yazid, Yazid ibn Muawiya, jiepushe na bai'a kwa Yazid ibn Muawiya, wa anil amsal mastata'at, na jiepushe na miji pia kiasi unachoweza, usikae katika miji. Sawa, acha bai'a kwa Yazid, lakini pia usiishi katika hii miji, yani miji mikubwa huko kwa Makka, Madina, ukataka kukaa huko usiishi huko pia. Thumma ba'ath rusulaka ila an-nas, kisha watume wajumbe wako kwa watu katika hii miji, wapeleke watu sasa katika wale wajumbe wako, fad'uhum ila nafsik, waite wakuunge mkono wewe sasa nafsi, kwenye nafsi yako niwalinganie, kwenye nafsi yako kukubali wewe usikae kwenye miji, jitenge huko, usimpe bai Yazid wala katika miji, lakini peleka wajumbe sasa, alafu walinganie kule watu kukubali wewe. Fa intaba'aka an-nasu, wakikufuata watu, wabay'u laka, na wakakupa bai'a, hamidta Allah, utamshukuru Allah ala dhalika, juu ya hilo wajitenge. Halafu fanya ulinganizi kwa watu, walinganie, ikiwa watu watakubali sawa. Wa in ajma'a an-nasu ala ghayrik, lakini watu wakikubaliana juu ya asiyekuwa wewe, wakamkubali mwingine kama awe mtawala wao, lam yanqus Allahu bidhalika dinak, hatopunguza Allah kwa hilo dini yako. Wewe dini yako pia itopungua, wewe tulia kimya. Kama watu watambabaia mtu mwingine wamkubali, basi Allah hatopunguza chochote katika dini yako, wala aqlak, wala akili yako itopungua, wala tadhhab bihi muruatuk, wala haitaondoka kwa hilo heshima yako, wala fadhluka, wala fadhila yako, itabaki pale pale. Kama watu hawatokukubali wewe, basi heshima yako haitaondoka, wala akili wala fadhila yako haitaondoka. Maneno haya yanaambiwa na nani? Naam, anaambiwa na ndugu yake Muhammad ibn al-Hanafi, anampa wasia rai kaka yake. Si kwamba waambie kwamba wewe unajua ndio utawala wetu sisi. Naona alikufa baba yetu alipoweka kaka, unafuatia wewe, hili jambo usikubali. Tetea haki yako mpaka mwisho. Ah, wewe jitenge. Alafu watu walingania watu. Kwamba jamani, Hussein bwana ndio anastahili. Sio kwamba yeye anastahili, lakini kama watu wataona watakubaliana kwa mtu mwingine. usiyekuwa wewe, basi usifanye tabu wala wewe heshima yako itaondoka. Sitakuwa watu mkubaliana kwa mtu mwingine. Sio kwamba wale kubaliana kwa mtu mwingine watakuwa makafiri, hawafai, wapinga wa sasa. Anasema kama ni hilo, Allah akampa mwingine jambo hili. Sasa kama yeye si jambo lake, mbona alipati yamwambie hivyo? Na yeye jambo lake hilo. Na Hussein asimwambie hata iwezekani ni jambo letu sisi, wewe ndugu yangu uelewi mambo. Kwa sababu ni rai kwamba walinganiwe watu, ikiwa watakukubali wewe wakukubali sawa. Lakini kama hakukubali wewe, basi Allah atapunguza kitu katika dini yako, wala akili yako, wala fadhila yako. Tawe mashia vya nikaifu. Kaka yake anamwambia hivyo. Inni akhafu an tadkhula Misran min hadhihi al-amsari fayakhtalifu an-nasu bainahum faminhum ta'ifatun ma'ak wa ukhra 'alayk. Mimi ninachelea naogopea an tadkhula Misran, kuingia wewe kwenye mji wote min hadhihi al-amsari, katika miji hii mikubwa, mfano kama hiyo Madina, Makka, uko Iraki kwenda huko kufa, miji kama hiyo. Na hofia mimi ukienda katika mmoja katika miji hiyo, fayakhtalifu an-nasu bainahum, watu watatofautiana baina yao. Ukishaingia kwenye mji ukataka watu, kuna watu watakusupport wewe, kuna kundi faminhum taifa ma, miongoni mwao kuna kundi litakusupport wewe, wa ukhra alaik, lingine itakuwa dhidi yako, itakuwa likukubali. Kwa hiyo usiende. Fayaqtatiluna, watauana, watu watapigana, watauana. Umeelewana? Kwa watapigana watu, watauana watu, fatakunu anta li awwalil asinna au la awwalil asinna, fatakunu anta la awwal, utakuwa wewe wallahi ndio chembe cha kwanza. Asinna ni ile katika mkuki, sikuna kwa chuma mbele kule cha kuchoma. Sawa? Wewe ndio utakuwa, yani kinaitwa chembe cha kwanza ndio wewe, kwa sababu wewe ndio uleta fitina yote. Itakuwa fitina utakompeleka wewe, ndio chembe cha kwanza kile uliyoleta tabu cha kurushwa. Kama mkuki ndio wa kwanza, ndio wewe ndio mkuki wa kwanza kurushwa ukiingia kwenye hii mimi. Na wala awali kama ndio tumeka hivyo, fatakunu anta la awwalil asinna. Na? Mimi nasema ninavyo maneno yalivyokaa, naona tasomeka fatakunu anta la awwalil asinna, utakuwa wewe wallahi ndio chembe cha kwanza, ndio cha kwanza, chembe cha kwanza ndio. Tayyib. Fa idha khayru hadhihi al-ummati kulliha nafsan wa aban wa umman adhafuha adhya'uha daman wa adalluha ahla. Ana mueleze fa idha ta'amak khayru hadhihi al-umma, mtu bora katika umma huu kulliha, umma wote, kwa nafsi nafsan wa aban na baba wa umman na mama, ta'amak anakuwa adhya'uha, anakuwa ndo mtwevu zaidi, yani mtu aliyokuwa wa chini kabisa, daman mtwevu zaidi, damu yake imetwezwa, wa adhalluha ahla, na mdhalili, mdhalili zaidi kwa watu. Yani namkusudia yeye kwamba ukifanya hivyo, tamaki ule ubora wako wote uliokuwa nao, nafsi yako, baba yako na mama, ukaingia mambo hayo, utakuwa mtu duni au dhiawa duni kabisa, daman kwa damu, kwa sababu damu yako itamwaga bure, utapata kutetea, si umeingia kwenye fitna, utauawa bure, watu wako watadhalilishwa, utakuwa mtu dhalili kwa watu, hali ya kuwa ulikuwa ni mtu bora katika umma huu, familia yako ilivyo, baba yako. Usiende. Anaambiwa na nani? Apatajwa mambo ya ukhalifa hapa? Ah, kwa sababu jambo la al-Hussein kutaka jambo hili linafahamika na wale watu wa karibu yake, lakini kwamba ile jambo usiliendee namna hiyo, usiingie kwenye miji kama unalitaka. Bai hapo usimpie zile. Lakini pia usikae kwenye hii miji, kwa sababu kwenye hii miji kuna watu watakuja kukusupport, kwa sababu baba alikuwa mtawala, sio? Alikuwa kaka yake kanyuzuri. Lile kundi lipo watu. Sio, unakuwepo hivyo. Hata hizi tawala zinazotawala na kutoa watu wote kwamba ukiingia utatoa jeshi utafuta utafanya nini? Wanaweza wakapindua wale wale ambao walitoka kwa mtu fulani aliyepita. Wale wale wanakufanyia choko choko. Sababu watu wapo. Kwa hiyo ukienda kuishi kwenye ile miji mikubwa, lazima wale watu wapo. Inawezekana watu wengine kwa jeshi katika upande una mapigano yalivyotokea wakati ule. Kuna watu mpaka sasa hivi wafurahishi, haridhishwi ule mkataba alichukua Al-Hasan na Muawiya, kuna watu wafurahi. Sasa unaweza kutumia choko choko kwa wewe ukikuona mara imamu katika msikiti, mara darasa, mara kadha, hivyo hivyo watakusanyika, mara utafanya mapinduzi. Kwa hiyo usiende, isipokuwa weka pembeni ya mimi. Alafu kama unalitaka hilo, tuma watu wafanye da'wa. Rai nzuri sio ilikuwa. Katika hilo ambalo wanalitaka. Shia nasi anaendelea, anasema فقال له الحسين عليه السلام حسين انا مجيبه سسا انا مambia فاين اذهب يا اخي سسا نيندي وapi ndo gari kama rera yako ni kama wewe rera yako ndo niende wapi sasa قال akambia انزل مكه teremkia مكه kwanza فاين اطمأنت بك الدار بها fasabilu dhalik. Ukiwa mji utatulizana kwako, yani pale Maka teremka kwanza, afu angalia mazingira. Ukiona mji watu wamkuelewa, ukiliona hilo, fasabilu dhalik, hiyo ndio njia, hilo ndio nilisema sasa ndio njia itakuwa hivyo sasa, sababu tutakuwa mambo yametulizana. Liangalie hivyo, wa innabat bika, akasema hapa ai lam tajid biha qarara chini ya mfasiri, wa innabat bika, na kama haikupatikana kwako wewe utulivu, ile Maka haikupata utulivu kwako wewe, haina ukutulizana mji bali, lahiqta birriman wa shaghafi aljibal, nenda zako huko kwenye milima huko pembeni, wa shaghafi aljibal, na juu ya majabali kwenye vilele ukaishi zako huko, toka kwenye mji sasa. Ukiona mazingira kile ukiangalia pale watu hama, ndio anampa si masala kwamba nyumba yao ndio yenye ukhalifa na staiki wao wafanya haa. Yana mpapaelezo ukitaka jambo la kuwalingania watu ili wakufanya nini? Wakuunge mkono, fanya hivyo. Sinaambia tunaenda pale Maka katangaze kwamba jamani, ukhalifa baada ya kufanya kadha wakadha na kule kuisha sasa hivi. Ah, mwambie hivyo. Sababu ana akili. Anamwambia maneno ya akili kabisa. Na wao ndio watu wako za mazili, wanaangalia mambo, watoto wa maswahaba unajua jambo lilivyo, kwa sababu sehemu kubwa ilikuwa ni masuala ya utawala, ndio vurugu ilipotokea. Hakuwa watu wanatuhumiana kwa upande wa dini zao. Basi kwenye na zako huko katika vichuguu huko, washarafu aljibal, juu ya majabali kwenye vilele, wa kharajta min baladin ila baladin, na unahama kutoka hapa unaenda hapa, usikae sehemu muda mrefu. Ishi sehemu toka, unakwenda sehemu nyingine, hata tandhura, mpaka uliangalie jambo ma yasiru amru nasi ilei. Pale ambapo watafikia watu jambo lao litafikia wapi. Wewe angalia tu watu tabu. Wewe nenda hapa, unahama, unakwenda hapa, huku mpeleka wani gani. Uangalie jambo la watu litafikia wapi. Kuje kiongozi wao, mtawala, au wao raia yao, itakuwaje. Wewe chunguza hilo. Mpaka ulichunguze upelelezi tandhura. Fainaka aswabu ma takunu ra'ya hina tastaqbilu al-amra istiqbala, hakika kwa sababu wewe aswabu ma takunu ra'ya, utakuwa ni mwenye kupatia zaidi kwa rai, hina tastaqbilu, wakati unaliendea al-amra, unaliendea jambo istiqbala, unaliendea jambo kuliendea, yani kwa utaratibu kama hivi nilivyokuambia. Kama utakuwa unaliendea jambo kama hivi nilivyokuambia, utakuwa wewe rai yako ina usahihi zaidi, kwa sababu si unapeleleza watu walivyo, mtu alichaguliwa. Na kwa hiyo ukiliendea jambo kama hivi ninavyokuambia, utakuwa ni mtu mwenye rai nzuri sana, sababu utakuwa unapata kujua watu walivyo, wanavyoishi, na wewe utaanzia wapi. Faqala, akasema al-Husayn, ya akhi qad nasahta wa ashfaqta, umenasihi na umehurumia, wa arju an yakuna ra'yuka sadidan muwafaqa, na nataraji kuwa rai yako itakuwa ni yenye kupatia na yenye kupewa, yenye kuafikishwa, ni rai nzuri. natarajia hivyo. Anaambiwa na ndugu yake maneno haya.